रावण का प्रबल प्रतापी भ्राता कुंभकर्ण 6 महीने सोता और 6 महीने जागता था। नींद टूटने पर मनो मदिरा सैकड़ों महिष आदि मांगता था। समय से पूर्व कभी निद्रा नहीं त्यागता था। रावण ने उसे जगाने के लिए बड़े बड़े ढोल नगाड़े घड़ियाल पिटवाने आरंभ किए और थोड़ी देर के लिए बंद किया अपनी वीरता का ढोल पीटना। कुंभकर्ण क्योंकि नींद में सोया था इसलिए उसे जगाना संभव हुआ। रावण जो जागकर सोया था उसे न अंगद जगा सका, न हनुमान, न मंदोदरी, न माल्यवान। कुंभकर्ण ने भी उसे समझाने का वृथा ही प्रयत्न किया। उसके हित का उपदेश अवश्य दिया कि तू जिससे वैर मोल ले रहा है वह नर नहीं नारायण है और सीता साक्षात जगदम्बिका महालक्ष्मी है। तूने मुझे देर से जगाया है, अब तो पानी सर से ऊपर चढ़ाया है। कुंभकर्ण बोला तूने पाप किया रावण, प्रजा का विनाश हुआ राजा के कारण। अन्याय किंतु मैं तेरा व्रत हूँ, नीति के विरुद्ध है तू फिर भी तेरे साथ हूँ। कुंभकर्ण क्रुद्ध हो निकल पड़ा युद्ध को, शौर्य शक्ति वीरता का धाम। अग्रज को देख कर चरणों पे शीश धर, कर रहे विभीषण प्रणाम। हृदय लगा कर अनुज को देकर आशीर्वाद, कुंभकर्ण कहने लगा भाव भरे संवाद। पिए दंभ की वारुणी मद माता लंके, कोई हित कर उपदेश। तूने शरण राम की पाई, राम ने तुझ पर दया दिखाई। दूर हुए तेरे दुख दूषण, तात हुआ निश्चर कुल भूषण। फिर बोला मुझे काल वश नहीं निज पर का ध्यान, तन मन से भज राम तू यहां से कर प्रस्थान। प्रभु को विभीषण ने बतलाया, बृहदाकार महाभट आया। समाचार महाभट का पाया, कट कटाए प्रभु का जल धाया। बड़े बड़े पर्वत वृक्ष उठाकर वानर भालू करें प्रहार, कुंभकर्ण यूं सहता जैसे हाथी सहे पुष्प की मार। कुंभकर्ण महासिंह के आगे वानर भालू लगे सियार, रुंड मुंड का ढेर लगाए झुंड के झुंड करे संहार। जब हनुमान मुष्टिका मारी गिरा धरा पर चक्कर खाए, उसने जब प्रतिघात किया तो अंजनी पुत्र हुए असहाय। वीर बली नल नील पछारे कुंभकर्ण ने क्रोध में आए, मसल दिए कितने कप भालू उनकी गिनती करी न जाए। अंगदादि कपि मर्दि कर बलधर ने सुग्रीव दाब लिए निज कांख में कर प्रायः निर्जीव। ओ सचेत बजरंगी जागे हिर सुग्रीव को खोजन लागे। ओ होते ही चैतन्य कपीश्वर कांख से खिसके तन ढीला कर वे स्वतंत्र तो झपट पड़े वे कुंभकर्ण पर के उड़ चले गगन की ओर नाक कान काट कर। पकड़ के पांव उनको कुंभकर्ण ने गिरा दिया कपीश होने का घमंड धूल में मिला दिया। उठे झटक के धूल और खल पे पुनि प्रहार कर समीप राम जी के आ गए तुरंत वीरवर। जय जी कृपा निधान बार बार बोलने लगे रहस्य कुंभकर्ण के छलों का खोलने लगे। शैल वृक्ष ले भालू कपि कह कर जय श्री राम दौड़ पड़े महदैत्य से करने सब संग्राम। कुंभकर्ण मद्यपान कर मतवाता हो गया था महिषों के आहार ने उसका बल और भी बढ़ा दिया। हाथों लातों दांतों से कपि भालू महाखल ने दल डाले असुरों की धरती पर बह चले सुर संतति के रक्त पनाले। प्रभु बोले हनुमान सुग्रीव से तुम रहो सेना के रखवाले। मैं आया उसे पाठ पढ़ा कर जो न पढ़ा अभी राम के पाले। राम के बाण के भाजन का नहीं टलता काल किसी के टाले। परिमित शक्ति के स्वामी कुंभकर्ण माया की खान एक सिद्ध से एक माया से नए नए शस्त्र करे संधान। कुंभकर्ण के तन में धसकर निष्फल हो लौटाए बाण। राम की ओर महादानव ने शैल चलाया वज्र समान। दैत्य के दुस्साहस पर प्रभु को आया क्रोध प्रचंड। पर्वत कर दिया टुकड़े टुकड़े काट दिए दोनों भुजदंड। पहले प्रभु ने उसके दल को दल कर खल का हरा घमन। मुख फैला प्रभु पर झपटा तो पा गया उचित दंड उद्दंड। की प्रदान जगदीश भेज दिया दस शीश के निकट बंधु काशीश। देकर सबको सांत्वना रावण ने किया शांत कर यह अघटन कर गया अंतर को आक्रांत। ये हानि बहुत रावण को खली, बोला विषाद कर अरे बलि, कोई तुझ सा कहां बलिदानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी।